yaradan maranma dedi. Sarangandan maranma dedi. Kasime mutadun çe kanın nol boku ise Doraundan yaksok demure Kasım aptın numur çiğniya Kıdega usa çümyen Kıcanan hengbokheyo Nomu bolgo şipkünde donar mote Hange ulgo şipkünde donar mote Baboçaram lan günan ulgo ilço Kacimar lan maran madi motago Miyane, miyane, miyane Nigen namu buçukhan mayasa Sarange, sarange, sarange Molyi Namı boğu şipkünde donar mote Hange ulgo şipkündedu mal mote Baboçaram lan günan ulgo ilço Kacimar lan maran madi motago Miyane, miyane, miyane Nigen namu buçukhan mayasa Sarange, sarange, sarange 멀리 있어도 널 사랑해 미안해, 미안해, 미안해 네게 너무 부족한 나였어 사랑해, 사랑해, 사랑해 멀리 있어도 널 사랑해